Book 2 67 ضمائر الملكية 2 Принадлежные заменники 2 النظارة окуляры لقد نسي نظارته Он забыл свои окуляры. أين ترك نظارته يا ترى؟ Где же его окуляры? الساعة. Годинник. الساعة عاطلة. Его годинник сломался. الساعة معلقة على الحائط. Годинник висит на стене. جواز السفر. Паспорт. لقد فقد جواز سفره. Он сгубил свой паспорт. أين ترك جواز سفره يا ترى؟ Где же его паспорт? هم. هن. الخاص بهم بهن يعني их لا يستطيع الأطفال أن يوجدوا والديهم дети не могут найти своих батьков لكن ها هم الوالدان قادمون هناك але вот идут их батьки أنتم كم الخاص بكم. Вы ваш. كيف كانت رحلة حضرتكم سيد ميلر؟ Як пройшла ваша поездка, господар Мюллер? أين زوجة حضرتكم سيد ميلر؟ Где ваша жонка, господар Мюллер? أنت ك حضرتك الخاص بك. Вы ваш. كيف كانت رحلة حضرتك مدام سميث؟ Як пройшла ваша поездка, спадариня Шмидт? أين زوج حضرتك مدام سميث؟ Где ваш муж, спадариня Шмидт?